Oh Yesu, yoka kolela na ngai, yoka konganga ya motema na ngai, mona pisoli na ngai ya yo. Bota ekole lampa simawa, bikolo ekole lampa simawa. Mabota ekole lampa simawa, bikolo ekole lampa simawa. Oh Yesu, yoka kolela, yoka kolela, bota na yo. Oh Yesu. Mokili ekole na pasi mawaye, mokili ekole na pasi mawaye. Papa kita yo salai, papa salami nene ye. Hey Yesu, yoka kole la nangai, yoka kole la yamote manangai. Soki yoko sala kina ni mosusu wako sala. Sala na yo. Yoka kolela ya motema na ngai ya ya. Na bonzeli yo motema na ngai. Yoka kolela na ngai ya ya. Na bonzeli yo motema na ngai. Oh kolo yoka kolela na ngai. Pasi ya motema na ngai Yesu. Libamboli na ye ya kana bokeseni te. Libamboli na ye ya kana mbasi ke ya ya. Libamboli na ye ya kana bokeseni te. Iba mori na ye ya kana mbasi ke ya ya. Iya mwela ni sama kana bisengo. Puete ya mweza ni ya yo ya ya. Oh Yesu, liloba na yo moko ezali bikamu. Pesala kanini. Mabele zali ya yo ya ya. Likolo zali ya yo ya ya. Mabele zali ya yo ya ya. De l'éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel qui a enrichi et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Recommande ton sort à l'Éternel qui est désarmé, mais en lui ta confiance, il agira. Recommande ton sort à l'Éternel.